ώρες μόνο με γυναίκες σήμερα. Λοιπόν, στις γυναίκες που αγαπάμε είναι σήμερα αφιερωμένο το πρόγραμμα. Μόνο γυναίκες, όλες αυτές που αγαπήσαμε, συνεχίζουμε να τις αγαπάμε και θα τις αγαπάμε για πάντα. Όχι μόνο τις τραγουδίστρες, αλλά και όλες τις άλλες γυναίκες του κόσμου. Τραγουδίστρες λοιπόν, και όχι μόνο, σήμερα στο δίωρο εδώ, στο Βήμα FM. Η Λίντα Ρόνσταν θα κυριαρχεί, γιατί η Λίντα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Μετά την Λίντα, η Τζάνις Τζόπλιν. I'm γυναίκες που αγαπήσαμε μέσα από τις δεκαετίες, σήμερα στο Βήμα FM, από το περίφημο άλμπουμ της Pearl, αυτή που έφυγε τόσο γρήγορα, η Janis Joplin και το Move Over. Στη δεκαετία του 90 στη συνέχεια, για να ακούσουμε ένα από τα πολλά φοβερά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει η BJ Harvey. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Αποστόλης είχε να κλείσει μάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο 11888 σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο entasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμάστε μια εξαιρετική μαύρη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 70 κυρίως, που το όνομά της ήταν Joan Armour Trading. Σήμερα λοιπόν, μέσα σε αυτό το αφιέρωμα στις γυναίκες, ακούμε από το 77 το τραγούδι Show Some Emotion, Joan Armour Trading. Show some emotion. Put expression in your eyes. Light up if you're feeling happy. But if it's bad, then let those tears roll down. Show Some Emotion από την Joan Armour Trading, δεκαετία του 70. 2015. Σε λίγες εβδομάδες θα βγει το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey. Από τα πιο δημοφιλή κορίτσια του καιρού μας, ακούμε Honeymoon, ένα τραγούδι που δόθηκε μόλις χθες στο διαδίκτυο. We both know that it's not fashionable to love me, but you don't go Cause truly there's nobody for you but me. We could cruise to the blues. We'll show Boulevard if we choose, or whatever you wanna do. We make the rules. Our honeymoon, our honeymoon, our honeymoon. Say you want me to. Honeymoon, το νέο τραγούδι της Lana Del Rey από το άλμπουμ της που έρχεται. Dusty Springfield. Το τραγούδι ήταν να το πει η Αρίθα. Τελικά το είπε και το απογείωσε η Ντάστη. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what? Everything is all right. You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Παρόλο που είχε προταθεί στην Αρίθα Φράγκλιν, δεν το είπε εκείνη, το είπε τελικά η Ντάστη Σπρίγκφιλντ, το καταπληκτικό άλμπουμ της, ηχογραφημένο στο Memphis των Ηνωμένων Πολιτειών, το Dusty in Memphis. Το έχει πει όμως η αδελφή της Αρίθα, η Έρμα Φράγκλιν. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα, η Γογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα 211-365-9995. SMS στέλνετε βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Email γράφετε live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για τις απαντήσεις και διάφορα άλλα στο διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις ειδήσεις η Κρίση Χάιντ. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αριστεία Σπηλιωτοπούλου. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται απόψε το πρώτο πακέτο μέτρων της συμφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος. Δεν ψηφίζουμε μνημονιακά μέτρα, αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση, δήλωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ωστόσο, αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα ψηφίζουν κατά συνείδηση και η συνείδησή τους λέει ναι στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δήλωσε ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μημαράκης. Έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συλλαλητήριο της Αδεδής στις 7 στο Σύνταγμα, στις 7.30 το Πάμε στην Ομόνια. Παρετήθηκαν η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας Μάνος Μανουσάκης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με τη συμφωνία. Για το δάνειο γέφυρα προς την Ελλάδα διαβουλεύονται στις Βρυξέλλες οι εμπειρογνώμονες της Ευρωζώνης. Η Κομισιόν προτείνει να δοθούν 7 δις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η αποπληρωμή τους να γίνει από το τρίτο πρόγραμμα. Στον αέρα είναι η νέα σχολική χρονιά λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Παγωμένες οι διαδικασίες για την κάλυψη των κενών θέσεων, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί υπολογίζουν σε πάνω από 25.000. Πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στην παραλία Κλίμα, κλειδί στην περιοχή Σφεντούρη, στην Αίγινα. Δεν απειλούνται σπίτια. Και ο καιρός, καλώς αύριο σε όλη τη χώρα, παραμένουν οι ισχυροί βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυκά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχίας Αθηνών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, πραγματικά άσχημη είδηση, για έναν που αγαπάμε ιδιαίτερα, διαβάζω τώρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Είναι ένα γεγονός που συνέβη πριν από μερικές ώρες και ανέβηκε εκεί η είδηση. Σκοτώθηκε ο 15χρονος γιος του Nick Cave. Όπως διαβάζω, την τελευταία του πνοή άφησε ο 15 ετών γιος του Nick Cave. Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του σε πτώση από βράχια στα απότομα βρετανικά παράλια κοντά στα παράλια του Brighton. Ο 15χρονος Arthur βρέθηκε στην ακτή από την αστυνομία της περιοχής, ενώ όπως όλα δείχνουν πρόκειται για ατύχημα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Ο Nick Cave με τη σύζυγό του Susie εξέδωσε μια μικρή και σύντομη ανακοίνωση αναφορικά με το συμβάν. Ο γιος μας Arthur πέθανε το βράδυ της Τρίτης. Ήταν το όμορφο, χαρούμενο και αγαπημένο μας αγόρι. Ζητούμε να σεβαστείτε την ανάγκη μας για διακριτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο για την οικογένειά μας. Across the street, cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking that and all the kicks are so precious. But you know I was shitting bricks, cause I ain't precious. Make me wanna. Make me make it. He split the 5th and Euclid Avenue was real precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. Make me wanna. Make me wanna. Make me make it. Do it on the pavement. Oh, maybe I'm gonna have a baby. Oh, we was a do it. Oh, we do it all night. You're so. Now how are the duck and Mr. Stress both stayed? Precious. Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. How to fuck off. They made me wanna. They made me wanna. They made me make it. We'll be right back. από τα πρώτα τραγούδια των Pretenders, γραμμένο από την Chrissy Hynde, που βέβαια αυτή το τραγουδά, όπως όλα τα κομμάτια των Pretenders, και στις εμφανίσεις βέβαια αυτή είναι το μεγάλο αστέρι, παρόλο που οι Pretenders είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα, ήταν το τραγούδι Precious, είναι από το debut album του συγκροτήματος, το 80, και μιλάει για την άποψη που είχε για την πόλη από που ξεκίνησε η Chrissy Hynde, το Akron του Οχάιο. Respect, τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο που πραγματικά οι άνδρες σεβάστηκαν απόλυτα ή οι περισσότεροι πια τις γυναίκες, με τον τρόπο που το είπε η Αρίθα Φράγκλιν, ένα επαναστατικό τραγούδι για όλες τις γυναίκες σε όλο τον πλανήτη, του 1965 το τραγούδι με τον Otis Redding, το 67 με την Αρίθα. Καμία ποτέ δεν θα τολμήσει να τραγουδήσει έτσι το τραγούδι αυτό, όπως το είπε η Αρίθα Φράγκλιν. Respect. Μία άλλη από τις πολύ μεγάλες τραγουδίστρες της ίδιας γενιάς είναι η Gladys Knight. Σήμερα στις γυναίκες, Gladys Knight με το συγκρότημά της, τους Peeps, 1973. I've got to use my imagination. Ένας χρυσός δίσκος για την Gladys Knight. Since then. Αφήνουμε τις γυναίκες της δεκαετίας του 60 και πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες, από τις πιο παλιές εποχές. Θα παίξουμε κι άλλες από τη δεκαετία του 30 ή του 20. Το τραγούδι είναι του 1939, η Billie Holiday και το Strange Fruit. Ήταν η Billie Holiday από το 1939 και το επόμενο τραγούδι πρωτοακούστηκε το 1939 από πολλές εκτελέσεις τότε. Διάφορες ορχήστρες το είχαν ηχογραφήσει. Εμείς όμως δεν θα το παίξουμε σε εκτέλεση του 1939, θα το παίξουμε από αυτήν που σήμερα γίνεται 69 ετών και είναι ο χαμελέον της μουσικής, καμία άλλη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άλλη τραγουδίστρια που μπορεί να έχει αλλάξει και να έχει πει τόσα διαφορετικά στυλ. Και αυτό ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες της στο άλμπουμ. 1983, σε τραγούδι του 39, η Λίντα Ρόνστατ με την ορχήστρα του Νέλσον Ρίντλ. What's new? to see you again. Ζητάτε κάποια ονόματα, κάποια έχουμε φέρει, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εδώ όλη η δισκοθήκη, αλλά σε δύο ώρες όσες μπορούμε και ποικιλία από διάφορα στυλ, όπως κάνουμε πάντα. Σάρα Βον, από τις μεγαλύτερες γυναίκες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man a woman's born to weep and fret and stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning and mourning all the night. And in between it's nicotine and not much heart to fight. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come Από τις γυναίκες της δεκαετίας του 40 σε αυτές της δεκαετίας του 80. Μία από τις σπουδαιότερες pop του 80. Το όνομά της Cyndi Lauper.